końcówka jest szczera do bólu. I w związku z tym... Retransmisja tego spotkania w Trójce. Dziś po 22:00. Nie muszę się szczypać, to naprawdę się zdarzyło w moim życiu. Autopromocja. Minęła piąta, jest piąty dzień tygodnia. Piątek i minęła... No właśnie, piąta po łotrowski, dzień dobry. Krzysztof Zyblewski, serwis Trójki. Ważna, szczególna uwaga na drogach. Gęsta mgła spowija wschodnią połowę kraju. Można się już zszczepić przeciwko COVID-19. Lekarze radzą to osobom starszym i przewlekle chorym. Maszynopis małego księcia wystawiony na sprzedaż. Za rzadką pozycję trzeba dać minimum $1 000 000 z hakiem. Przed silną mgłą ostrzega IMGW. Najgęstsza jest we wschodniej połowie Polski. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, mówi Ilona Śmigrodzka z Instytutu Meteorologii. Te mgły gęsto trwają nawet do godziny 9-10 rano. Będą gęste, ograniczały widzialność do około 100-200 metrów. Kolejne noce także miejscami będą mgliste. Dzielenie społeczeństwa za pośrednictwem podkomisji smoleńskiej zarzuca Antoniemu Macierewiczowi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Resort obrony przedstawił wczoraj krytyczny raport na temat działalności podkomisji badającej ponownie katastrofę prezydenckiego Tupolewa pod Smoleńskiem. Radosław Sikorski mówi, że wiele osób nadal wierzy w słowa Antoniego Macierewicza. Zacieśnianie relacji gospodarczych, w szczególności tych z dziedziny... Nic z tego, co robi Macierewicz od paru już dekad, mnie nie szokuje. Bezprzykładna bezczelność, próby przekupstwa ekspertów międzynarodowych. Ja się tylko dziwię, że osoby, którym Macierewicz zamulił postrzeganie rzeczywistości, nadal dają się nabierać na te kłamstwa. MON zapowiedział skierowanie do prokuratury 41 zawiadomień wobec przewodniczącego i kilku członków podkomisji. Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, fałszerstwa i łapownictwa. Antoni Macierewicz zarzuca autorom raportu działania polityczne. Para prezydencka kończy oficjalną wizytę w Korei Południowej. Po politycznych konsultacjach w Seulu prezydent odwiedzi dwa koncerny zbrojeniowe, które dostarczają polskiej armii nowoczesne uzbrojenie. Zacieśnianie relacji gospodarczych, w szczególności tych z dziedziny przemysłu zbrojeniowego, jest dla polskiego prezydenta jedną z ważniejszych kwestii. Andrzej Duda omówił to zagadnienie już wczoraj w trakcie rozmowy w wąskim gronie z prezydentem Yoon Suk-yeolem. Podkreślał, że nasze relacje w dziedzinie zbrojeń od kilku lat są wyjątkowo silne. Na stanie polskiej armii jest już dzisiaj 70 koreańskich czołgów K2, prawie 60 wyrzutni Chongmu, prawie 100 armatohaubica 9. Wyliczał prezydent, dodał, że od kilku miesięcy trwają negocjacje dotyczące podpisania drugiej umowy wykonawczej do kontraktu na dostawę czołgów K2. Ten drugi dokument może być podpisany jeszcze w tym roku i ma dać szansę na większą polonizację koreańskiego uzbrojenia. I żeby dzięki temu można je było kierować do polskiej armii, ale również i oferować innym państwom europejskim. Od 2 lat Korea Południowa dostarcza do polskiej armii czołgi, haubice, a także wyrzutnie. Z Busan Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Od dziś można się bezpłatnie szczepić przeciwko koronawirusowi. Centrum Zdrowia wystawiło ponad 37 milionów e-skierowań. Szczepionki przeciw COVID-19 są przeznaczone dla osób powyżej 12 roku życia. Na bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19 szczepionką firmy Moderna można zapisywać się bezpośrednio w punktach szczepień i aptekach oraz drogą elektroniczną, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. Aplikacja w naszym telefonie, moje IKP, tam wchodzimy, będzie widoczna szczepionka i możemy tam wybrać sobie termin. Druga możliwość, wchodzimy sobie na stronę pacjent.gov.pl, tam się logujemy poprzez swój profil zaufany i tam wybieramy według tego samego schematu termin. W pierwszej kolejności powinny szczepić się osoby z grup ryzyka, kobiety w ciąży, seniorzy i osoby przewlekle chore. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Byłe miasta wojewódzkie mogą połączyć swoje siły, by razem walczyć o pieniądze i przywileje. Unię takich miast proponuje prezydent Tarnowa. A miast, które straciły wojewódzki status po reformie administracyjnej w 1999 roku, jest ponad 30. Jak przekonuje włodarz Tarnowa Jakub Kwaśny, byłe miasta wojewódzkie mimo obietnic do tej pory nie były traktowane przez władze centralne w odpowiedni sposób. Przede wszystkim chodzi o sprawiedliwy podział pieniędzy z budżetu państwa dla miast średniej wielkości. Dzięki Unii te ośrodki właśnie mogłyby jednym głosem upominać się o swoje prawa. Innym zadaniem tego zrzeszenia byłby lobbing w kwestii deglomeracji. Czyli ewentualnego przenoszenia lub w sytuacji, w którym powstają nowe instytucje publiczne, państwowe lub quasi publiczne, aby one były lokowane poza dużymi aglomeracjami. aglomeracjami poza stolicami województw. Mówi Jakub Kwaśny. Jednym z pomysłów jest chęć przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami rządu w celu przygotowania dla byłych stolic województw programu na wzór Polski Wschodniej, co pozwoliłoby średnim miastom pozyskiwać większe środki. Co prawda zrzeszenie to miałoby być projektem na lata, jednak niewykluczone, że w najbliższym czasie odbędzie się już pierwsze wspólne spotkanie samorządowców. Jakub Sajdak, Radio Kraków. A rzadki egzemplarz Małego Księcia będzie wystawiony na sprzedaż. Maszynopis z notatkami i szkicami Antoine'a de Saint-Exupéry'ego wyceniono na 1 250 000 dolarów. Powstał w Nowym Jorku, w którym autor Małego Księcia przebywał podczas niemieckiej okupacji. Jest jednym z trzech maszynopisów, o których wiadomo, że istnieją. Rzadki egzemplarz ma zostać sprzedany podczas festiwalu sztuki w Abu Dhabi, który odbędzie się w listopadzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Te ostrzeżenia o mgle, o których mówił Krzysztof, to proszę wziąć na poważnie. Ja jechałem o 3:00 na rowerze tutaj na Myśliwiecką i rzeczywiście widoczność jest bardzo ograniczona. Jadąc kładką rowerową pod Mostem Łazienkowskim, Wisły nie widziałem, więc ta mgła panuje. Ma się dobrze, niczym dziki w nocy. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W takim pasie od Słupska przez Włocławek do Bielska Białej. No i do wschodu kraju, oprócz rejonu w okolicach Suwałk. Jeżeli chodzi o temperaturę, to nadal najcieplej jest w tej Jeleniej Górze. Najchłodniej za to na Lubelszczyźnie. Tam poniżej zera, nawet minus 2. W ciągu dnia oczywiście będzie cieplej, od 11 stopni w Suwałkach, których obecnie nie ma mgły, choć są na wschodzie Polski, przez 12 na Podlasiu, także 14 będzie stopni. To akurat na Pomorzu, w okolicach Gdańska, Gdyni oraz Sopotu. Ciekawe, czy tam pogoda jest w ogóle dzielona, że inna temperatura może być w Sopocie, że tam może być 20, na przykład 5 stopni, a w Gdyni 17. Muszę kiedyś to sprawdzić. Trochę chłodniej, 13 w Zakopanem, do 18 stopni wzdłuż ściany zachodniej na w województwie lubuskim. Coś mi świta. Jest 5:07, a my wracamy już błyskawicznie do naszego cyklu, którego sponsorem i twórcą jest inżynier Mamoń. Przed 5:00 była Dua Lipa z nami i Houdini. To teraz oryginał tego utworu. Tok, tok go stworzyło. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Ja już obiecuję, że nie będę się znęcał nad Dua Lipą, przynajmniej do czwartku, bo wtedy ponownie się usłyszymy w audycji Coś mi świta. W programie trzecim Polskiego Radia Paweł Turski, raz jeszcze dzień dobry. Irena Dan audycję realizuje. Słyszymy się do szóstej. Oczywiście też czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Już oczywiście dziękuję za Państwa wszystkie głosy, a było ich sporo przed piątą. Mam nadzieję, że do szóstej nie będzie inaczej. Wcześniej jednak ważny temat. Mamy alarmujące dane o kondycji fizycznej dzieci. 94% uczniów nie ma wykształconych podstawowych umiejętności ruchowych. Eksperci Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie zwracają uwagę, że od lat 90. sprawność fizyczna dzieci spadała. W ostatnich latach doszła do tego oczywiście pandemia koronawirusa, która zamknęła dzieci w domach, kazała im robić ta pandemia i nauczyciele chociażby fikołki w małych pokojach, więc nie ma się czemu dziwić. No ale co robić? Co robić, panie redaktorze? Co robić, panowie eksperci i panie ekspertki? Na to pytanie próbują znaleźć odpowiedź politycy oczywiście, właśnie eksperci wywołani przeze mnie do tablicy i nauczyciele, którzy już stoją przed tablicą. I oni biorą udział w drugim kongresie WF z AWF, który odbywa się w Warszawie. I o szczegółach Sylwia Białek. Akademii Wychowania Fizycznego profesor Bartosz Molik zwrócił uwagę, że w ciągu 30 ostatnich lat poziom wydolności krążeniowo-oddechowej dzieci spadł o 20-30%. Jestem z chowu podwórkowego, chłopak wychowany w latach 80. No i wychodził na podwórko i grał, więc ja jako ten uczeń szkoły podstawowej w relacji do uczniów teraz, moja wydolność była o 20-30% wyższa. To jest ogromna, to jest przepaść, to jest przepaść. Kolejna sprawa to są te fundamentalne umiejętności ruchowe. Okazuje się, że 94% dzieci i młodzieży w tej chwili nie spełnia tych fundamentalnych umiejętności ruchowych. I to jest przerażające, bo to wpływa nie tylko na wyniki, medale olimpijskie, o których my tak głośno mówimy po igrzyskach, a to przede wszystkim wpływa na stan zdrowia i na naszą długość życia. Mówimy już w tej chwili, że długość życia dzieci będzie coraz krótsza. Zdaniem rektora reagować trzeba szybko, bo na efekty i tak trzeba będzie czekać kilka lat. Przede wszystkim albo w edukowaniu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3, którzy prowadzą na zajęcia wychowania fizycznego, albo wdrożenie jako asystę nauczycieli wychowania fizycznego do klasy 1-3. Też rozwiązaniem jest ukierunkowanie się na fundamentalne umiejętności ruchowe do 12 roku życia i wprowadzenie tak zwanego alfabetu ruchowego, czy nauczenie dzieci nie wczesnej specjalizacji, tylko podstawowych umiejętności. Dzieci mają się nauczyć podstawowych umiejętności ruchowych, tak jak bieganie, łapanie, skakanie, kopanie. Minister edukacji Barbara Nowacka zauważyła, że kolejne godziny WF-u w szkołach nic nie dadzą, jeśli nie zmieni się nastawienie dzieci i ich rodziców do sportu. Nastawienie dzieci to jeszcze dość łatwo zmienić, ale nastawienie rodziców, no może obowiązkowe testy także dla rodziców. No bo jak inaczej zmotywować rodzica do aktywności ruchowej? Ja tyle mówię Państwu o bieganiu, a jeszcze nikt do mnie nie zadzwonił i nie powiedział mi, a zacząłem dzięki Panu, Panie Redaktorze, biegać. To co, obowiązkowe testy sportowe też dla rodziców co roku? Przed nowym rokiem, chociażby w święta, gdy się je najwięcej. Co Państwo na to? 22 i 7 trójek to telefon do nas, a na zegarze jest 5:14. Jest 5.17, słuchają Państwo niezmiennie programu Trzeciego Polskiego Radia, w którym trwa audycja Coś mi świta. Do tej audycji można dzwonić, można wybrać śmiało numer telefonu 22 i 7 trójek na swojej korbce, chociażby telefonu stacjonarnego, czy na ekranie już nowoczesnego smartfona właśnie ten numer 22 i 7 trójek. I właśnie to uczynił, chyba korzystając już bardziej z współczesnego modelu telefonu, pan Grzegorz z Częstochowy, który jedzie do Sosnowca. Dzwonił pan wczoraj do nas w sprawie pojazdów elektrycznych, w sprawie stref czystego transportu, a dziś mam nadzieję, że już nie o tym, lecz o sprawności fizycznej. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Witam, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. No i jak tą sprawnością jest? Chce pan takich testów w okresie świąt Bożego Narodzenia? Jest pan na nie gotowy? Rzut piłką lekarską będzie? Ja robię w każdej święta takie testy, ponieważ jedne i drugie spędzam w górach. Zarówno wielkanocne, jak i Bożego Narodzenia. Uważam, że właśnie nie przy stole, a aktywnie. I przez to, mając teraz 51 lat, cały czas sobie ćwigam po górach i nie mam z tym problemu, żebym tam zadyszkę dostał, żebym nie mógł gdzieś wejść. Polecam każdemu. Ostatnio zabraliśmy wnuczka mojej partnerki, gdzie rodzice powiedzieli, on nie da rady, on przed komputerem siedzi cały czas, tak dalej. Nie ma problemu, dziecko ma niespożyte pokłady energii i w górach się odnalazł bez żadnego problemu. Tylko także trzeba przykład dawać, oczywiście. Potrzebny. Przykład musi iść z góry. Oczywiście. To, co mówi ministra edukacji Barbara Nowacka, tylko jak samego siebie zachęcić? Jak to się panu udało do tej aktywności ruchowej? Ja dzięki, bo miałem kiedyś nadwagę i dzięki temu właśnie aktywności ruchowej zrzuciłem 35 kilo. To chyba daje dobrą motywację, żeby i lepiej się czuję, nic mnie nie boli, samopoczucie wyższe. Także trzeba dbać o kondycję, mniej jeść, więcej się ruszać. Czyli trzeba dojść do ściany, uświadomić sobie i wtedy jest się zmotywowanym. Panie Grzegorzu, tak, szerokości. Mam nadzieję, że mgieł dzisiaj tak u pana nie ma, choć to tam ta ściana, że już pan może być. Jestem teraz w wysokości Dąbrowy Górniczej na drodze tej nowej S1. Jest cała zamglona, więc ostrożnie, bo nie widać nawet samochodów, które się włączają do ruchu. Szerokości i tak, oczywiście życzliwości, jak to mówi Mariusz Dąbrowski, prezentując u nas Radio Nawigator Trójki. Panie Grzegorzu, dobrego dnia, a teraz będzie wraz z nami High Beaming. Ja czekam na Państwa głosy. Jak zachęcić siebie do ruchu i jak zmotywować dorosłych do uczenia tego ruchu dzieci? 22 i 7 trójek. could trade it all now. Dwadzieścia trzy minuty po piątej. Taki czas mi się wyświetla na naszym trójkowym zegarze elektronicznym, który jest umiejscowiony w, no, pamiętającym czasy komunistyczne studiu M4, z którego nadajemy. Do trójki można też przyjść, są organizowane wycieczki, ale łatwiej jest zadzwonić. Dziś rozmawiamy o sprawności fizycznej, bowiem są alarmujące dane o kondycji fizycznej dzieci. 94% uczniów nie ma wykształconych podstawowych umiejętności ruchowych. No i ja zaproponowałem Państwu, żeby były obowiązkowe testy także dla rodziców, bo ministra edukacji Barbara Nowacka powiedziała, że można zrobić wiele, ale dopóki przykład nie będzie szedł od rodziców, to ministerstwo to tak naprawdę nic nie może i urzędnicy. Pan Lech z Warmii Mazur do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Lechu. Dzień dobry. No i jaki ma pan tutaj remedium? Właśnie ja w tej chwili trzeci czy czwarty rok nie mogę, bo ja mam 75 lat, ale miałem 70-72 i biegałem po 6-8 kilometrów, gimnastykę, grałem w siatkówkę, ale teraz nie mogę się przemęczać. A o co chodzi do młodzieży, to jest racja. Za dużo jedzą, za dużo tłusty, za ciężko. Mamusia o to chodzi i nie pozwala. I dlatego tak jest. I dlatego ta młodzież taka powolna, taka niesprawna jest. Ja zauważyłem, choć mieszkam nie w takim dużym mieście, ale do Olsztyna cały czas prawie jeżdżę i widzę ta młodzież. No ja nie wiem, od czego to zależy, czy to od szkoły. No jedzenie jest coraz mniej zdrowe też, panie Lechu. Bardzo dziękuję za telefon. Ja teraz powiem swoją konkluzję, no bo wracam ze Stanów Zjednoczonych z 3-tygodniowego urlopu i rzeczywiście młodzież, którą spotkałem w muzeach, no jest... No właśnie, teraz szukam odpowiedniego słowa. Może nabrzmiała, o. Więc ja się tak przeraziłem, że myśląc o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, to miałem z tyłu głowy, a to się spróbuję tych fast foodów, płatków. Skończyło się na tym, że robiłem ciągle zakupy w sklepie bio, bo tak się bałem przytyć i jeszcze więcej sportu uprawiałem, choć oczywiście maraton był wcześniej w planie. W sprawie sprawności fizycznej też zadzwonił do nas pan Bogusław z Dąbrowy Górniczej. Teraz Śląsk przejmuje powoli antenę. Dzień dobry, panie Bogusławie. Dzień dobry, dzień dobry. Też kłania się 75-latek. Mhm. Całe życie miał to szczęście, że uprawia sport i uprawiam go do dzisiaj. Zaczynałem od podnoszenia ciężaru jako zawodnik, ale później skończyłem jako zawodnik i została mi taka rekreacja. Jeżdżę na rowerze i tak dalej, i tak dalej. No też dbam o zdrowie, o kondycję i nie mam z tym żadnego problemu. Ale patrząc na to, co pan teraz mówił, rzeczywiście, ja tutaj mieszkam w osiedlu, no, w domku jednorodzinnym i wszystkie te dzieci, które są w koło mnie, są naprawdę dużą już nadwagą. a rodzice są jeszcze większą, więc nie ma się co dziwić, że dzieci są takie, jakie są, jak rodzice są też tacy, jacy są i mają taki stosunek do jedzenia, jaki mają. I ja jestem za panią minister, rodzice tak samo sprawdziane i tak dalej, może wtedy doszłoby coś ich do ich mózgu i dzieci by zaczęli inaczej hodować. Bo ja nie mówię, że to zwykle tutaj hodują, bo te dzieci się w ogóle nie ruszają, nie uprawiają żadnego sportu. Chciałem z nimi zrobić to jakieś zawody sportowe z tymi dzieciakami, chodźcie, pogramy w piłkę, zrobimy sobie jakieś za 2 czy 4 drużyny. Gdzie? Co? Co pan mówi? My mamy telefony, to jest ważniejsze niż to wszystko. Także zmienić tą mentalność, to będzie bardzo trudno, podejrzewam. Czyli przez zakaz telefonów w szkołach wpłynąć na aktywność fizyczną dzieci. Jest to jakieś rozwiązanie, panie Bogusławie? Ja to na rodziców, bo tam wszystkie inne rzeczy to przy rodzice są od tego. Dobra, opodatkujemy telefony. Jaki tam może być VAT? Z 80%? Zgadza się pan? Mam nadzieję, że się pan zgadza. Ja właśnie zgadzam, żeby rodzicom, kurde, docisnąć kurde śrubkę. Znajdziemy też trenera jakiegoś personalnego dla rodziców. Panie Bogusławie, bardzo dziękuję za telefon. Jeszcze te 10 sekund niech pan wytrzyma. No, szybciutko. Tak samo, no co pan opowiadał o Stanach Zjednoczonych, to ja miałem przyjemność też być tam kiedyś, parę lat temu też. I powiem panu szczerze, że to dla mnie szczęka zginęła, bo spadła mi gdzieś na podłogę, nie mogę jej znaleźć. Jak tam wszyscy wyglądają? To jest naprawdę masakra. Te dzieci to są... No jest to przerażające, to prawda. Panie Bogusławie, za niecałe 3 minuty serwis trójki, więc już Anna Rusowicz tutaj puka mi, zaczyna podgrywać jej zespół. Jest 5:28, słuchają państwo trójki i można do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Każdej nocy śnię, widzę jak we mgle, idziesz do mnie ty, idziesz do mnie ty, masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Jest minuta po 5:30. I czas na serwis Trójki w skrócie. Anna Kowalik-Brankati się melduje. Resort Obrony przedstawił krytyczny raport na temat działalności podkomisji badającej ponownie katastrofę prezydenckiego Tupolewa pod Smoleńskiem. MON zapowiedział skierowanie do prokuratury 41 zawiadomień wobec przewodniczącego i kilku członków podkomisji. Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, fałszerstwa i łapownictwa. Antoni Macierewicz zarzuca autorom raportu działanie polityczne. Sąd apelacyjny w Warszawie postanowił warunkowo uchylić areszt księdzu Michałowi Olszewskiemu i dwóm urzędniczkom Ministerstwa Sprawiedliwości podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Cała trójka, aby wyjść na wolność, musi wpłacić po 350 tysięcy złotych kaucji. Termin, który wyznaczył sąd na wpłatę kaucji na konto Prokuratury Krajowej, to 15 listopada. Od dziś można się bezpłatnie szczepić przeciwko koronawirusowi. Centrum E-Zdrowia wystawiło ponad 37 milionów e-skierowań. Szczepionki przeciw COVID-19 są przeznaczone dla osób powyżej 12 roku życia, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. Skierowań jest więcej, ponieważ one były wystawiane po PESEL-ach, czyli wszyscy cudzoziemcy, również Ukraińcy, którzy są w Polsce i mają nadany numer PESEL. I stąd tych skierowań jest więcej, niż by się wydawało, że jest osób od 12 roku życia wzwyż. W pierwszej kolejności powinny szczepić się osoby z grup ryzyka, seniorzy i pacjenci z wielochorobowością. O otwarciu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będziemy mówić w porannym Zapraszamy do Trójki. Pojawi się także temat Dnia Wszystkich Świętych w duchu Zero Waste i tęczowy piątek w szkołach. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 6. 33 minuty po 5. Sprawdzamy, co tam panie w pogodzie. No na razie bez zmian. Najchłodniej nadal w Lublinie, około minus 2 stopni. Najcieplej za to w Jeleniej Górze, 13 stopni w reszcie kraju. Ujemna temperatura to tylko na Warmii, Mazurach oraz na północnej części Mazowsza, a wreszcie no to tak od 4 do 8 stopni. Oczywiście ostrzegamy przed mgłami. Gęsta mgła w pasie od Słupska przez Włocławek, Piotrków Trybunalski do Bielska Białej. No i na wschodzie oprócz terytorium dawnego województwa suwalskiego. W ciągu dnia mgły też będą nam towarzyszyć. W takim pasie od Pomorza przez Toruń, Warszawę, przez Bydgoszcz. No tutaj jeszcze tak patrzę i Białystok może. No nie udało mi się tego pasa domknąć, to może w takim okręgu. Jeśli chodzi o temperaturę, to od 10 stopni w Suwałkach przez 11 w Lublinie, 12 w Warszawie, 15 w Rzeszowie, jeszcze ściana zachodnia, Szczecin 16, 17 Zielona Góra i 18 w Gorzowie Wielkopolskim. Autopromocja. Niekończąca się historia miłości. Tomasz Mann. Kochaj. Tylko ich dwoje, ona i on. Olga Starzyńska i Andrzej Chyra. Bałam się o ciebie. O mnie? Stałam w oknie. Wszystko widziałam. Co? Musisz bardzo cierpieć. Zapraszamy na scenie teatralnej Trójki. W sobotę po 19:00. Autopromocja. Baszka Marcinik zapraszała na scenę teatralną Trójki, a ja zachęcam Państwa i zapraszam do kontaktu z nami 22 i 7 trójek, to telefon do nas. Rozmawiamy dziś o sprawności fizycznej dzieci. Jest 5:35, słuchają Państwo Trójki. Thinking about you late night, no, for running. Tu Teddy Swims nam śpiewał, tu Trójka, 22 minuty pozostały do 6. Słuchają Państwo audycji Coś mi świta, w której rozmawiamy dziś o tym, jak poprawić sprawność fizyczną dzieci i rodziców, bowiem mamy nowe alarmujące dane o kondycji fizycznej naszych pociech. 94% uczniów nie ma wykształconych podstawowych umiejętności ruchowych. W ruch biorą Państwo też telefony, idą one w ruch, może nawet biegną. Pan Maciej z Leska wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry, Panie Macieju. Dzień dobry. No i jak tutaj poprawić tę sprawność fizyczną naszych dzieci? Ja proponowałem egzaminy dla rodziców w okresie świątecznym, gdy się je najwięcej. Chyba, że ma pan jakiś inny pomysł. Ja myślę, że tutaj egzaminy nie byłyby takim dobrym pomysłem, no bo jesteśmy wolnymi ludźmi, każdy ma prawo robić to, co chce. Aczkolwiek wydaje mi się, że w tych czasach rodzice są za bardzo opiekuńczy i chcą chronić dzieci. Ze względu na to, że ja jeszcze kiedy wychowywałem się kilkanaście lat temu, to wracając ze szkoły, wykonywałem zadania domowe i wracałem do tego pod sam wieczór i moje życie było pełne aktywności fizycznej. Teraz dzieci siedzą w domu, rodzice nie chcą za bardzo puszczać dzieci, żeby chodziły po podwórze, bo niebezpiecznie. Bezpieczeństwo. No i to jest takie trochę... Trochę takie błędne koło, bo to prowadzi do tego, że są zaniedbane fizycznie. No i według mnie taki jest problem obecnie. Panie Macieju, bardzo dziękuję za telefon. Słyszę, że pan w trasie, więc szerokości. I jest też wraz z nami pan Marian z Tarnowskich Gór. Dzień dobry, panie Marianie. Dzień dobry. No i jakie jest pana remedium na tę alarmującą sprawność fizyczną dzieci? Ma pan jakiś pomysł? Znaczy się może nie pomysł, ale ja bym chciał zgłosić taki problem. Wydaje mi się, że to jest wszystko dość złożone, bo jest tak. Jest grupa rodziców, która zwalnia dzieci z zajęć wychowania fizycznego i nawet najlepiej wykształcony nauczyciel, który ma najlepsze, najszczersze chęci, nic tutaj nie wskóra, żeby młodzież nauczyć tej aktywności fizycznej. No bo mama czy tata zgadzają się na to, żeby ta młodzież nie uczestniczyła w tym życiu sportowym, że tak powiem. Natomiast jest też grupa młodzieży, bardzo aktywna fizycznie, chłopaki, którzy chodzą z piłkami, jeżdżą na rowerach i tak dalej i chcieliby tą aktywność sportową uprawiać, no ale z powodu jakiegoś tam jednego czy dwóch głosów na osiedlu zamyka się im boiska, nie pozwala im się grać, no i tak mi się wydaje, że to jest troszeczkę taki po prostu... No błędne koło, to się wszystko zamyka, tak. No tak, błędne koło, dosłownie, że ci, którzy chcą, to nie mogą, a ci, którzy nie chcą, no to po prostu nie chcą i może jak są szczęśliwi, że nie, że będą kiedyś otyli, no to trudno, niech tak zostanie i tyle, no. Tylko też oczywiście tutaj druga strona medalu, choć jesteśmy w trójce, to powinienem powiedzieć trzecia, bo o sporcie też rozmawiamy. No koniec końców to my wszyscy podatnicy płacimy za leczenie osób z otyłością, a oczywiście powodów otyłości jest kilka, jak nie kilkanaście i zawsze to różnie wygląda, ale nie oszukujmy się, też są osoby, które do tego stanu same się doprowadziły i tego też nie kryją eksperci, którzy rozmawiają z nauczycielami i politykami podczas kongresu WF z AWF. Panie Marianie, bardzo dziękuję za telefon. Czy mogę jeszcze słowo? No, króciuteńko. Chodziłem do szkoły średniej, tej, gdzie wychowanie fizyczne było koedukacyjne, chłopaki razem z dziewczynami, ponieważ było chłopaków bardzo mało. I powiem tak, wszystkie osoby, które znam do dzisiaj i widzę je, a uczestniczyły aktywnie w zajęciach wychowania fizycznego, to są piękne kobiety o pięknych sylwetkach, nie otyłe i też piękni i tak mężczyźni na pewno. Tak, oczywiście, ale mówię nie zapominajmy o naszej płci. No, oczywiście, że tak. No natomiast stare, ta pozostała część no nie wygląda tak ładnie może, o tak bym to określił. Panie Marianie, dobrego dnia też szerokości, bo słyszę, że pan jest w trasie, choć oczywiście no można zacząć polemizować. Tę polemikę teraz proponuje nam Błażej Krujul, bo gdy są jakieś piękne smaki i zapachy, no to jak nie zjeść? Czekam na państwa głosy, 22,7 trójek. Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odczucia, którą to już noc trzyma się kry. Dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, dalej głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie czy w górę niech żebra pękają, przecinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, przecinając górę. Nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. Smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty, niemiłe stany, głębsze odmęty. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, przecinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, przecinając górę. Nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. Oni cię nie mafią, też bym tak zrobił, jutro przeprosimy, bo jutrze zapomną. Może zapomną, a może nie. Przynajmniej jedno jest pewne, jest 14 minut równo do szóstej. Coś mi świta w sieci. I zaglądamy na pierwszą stronę elektronicznego wydania Rzeczypospolitej. Strzały na granicy. Od stycznia na granicy z Białorusią żołnierze użyli broni 1609 razy. Ministerstwo Obrony Narodowej twierdzi, że ostrzegawczo. Polemikę tutaj z tym twierdzeniem Ministerstwa Obrony Narodowej podejmuje Marek Kozubal w Rzeczpospolitej. Ten artykuł na jej okładce. Na stronie 8 Gazety Wyborczej natomiast analiza tego, co wydarzyło się w partii osobno, to znaczy w partii Razem, bo wiem, pięć polityczek partii Razem, wśród nich wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, która dziś będzie gościnią Renaty Grochal w programie Bez Uników o 8.13 oraz rzeczniczka partii Dorota Olko. Pani Dorota za to będzie gościnią jutrzejszego śniadania w Trójce, to po 9.00, oczywiście w soboty, opuściły szeregi ugrupowania. Dzieliła nas fundamentalnie wizja tego, jak chcemy działać w polityce, napisały. Jeżeli państwo chcą wiedzieć więcej, co z przyszłością posłanek, które idą osobno, a już nie razem, to na stronie 8 Gazety Wyborczej. Pewne rzeczy człowieka omijają, gdy wybiera się na urlop. Pierwsza strona przeglądu sportowego, który teraz jest tygodnikiem. Nie wiedziałem, że Iga Świątek straciła jedynkę, ale analiza tego, czy jest w stanie odzyskać pierwsze miejsce w rankingu WTA w tym tygodniku na stronie 36. Polecam państwa uwadze. I na koniec ciekawostka. Czy da się zabłysnąć za grosze? No jeżeli groszami określają dziennikarze Super Expressu 30 zł, to się da. Okazuje się, że Dorota Rabczewska, czyli Doda, przyszła na jedną z imprez z torebką za 30 zł. i podobno bardzo się dziennikarzom ta torebka podoba. Jak wygląda ta torebka, to mogą Państwo zobaczyć na stronie 12 Super Ekspresu. A my już wracamy do muzyki. Tym razem oczywiście nie Doda, bo Doda rzadko gości na naszej antenie, choć rozmawiałem z nią niegdyś podczas festiwalu w Opolu. Pani Dorota w ogóle dba o aktywność fizyczną, a o niej właśnie rozmawiamy teraz w Trójce. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Pixies nam towarzyszyło przez ostatnie 3 minuty na antenie programu trzeciego. Za 8 minut będzie 6. Wciąż rozmawiamy w audycji Coś mi świta o kondycji fizycznej dzieci. Okazuje się, 94% dzieci nie ma wykształconych podstawowych umiejętności ruchowych. Państwo niezmiennie do nas dzwonią. 22 i 7 trójek to telefon do studia programu trzeciego przy Myśliwieckiej. Zadzwoniła do nas pani Marzena z Pruszcza Gdańskiego. Dzień dobry, pani Marzeno. Dzień dobry. Ja uważam, że rola duża jest rodziców i nauczycieli WF-u również. Dużo zajęć powinni nauczyciele WF-u organizować nie tylko dla dzieci usprawnionych, ale tak zwanych rekreacyjnych. Czyli, że dzieci przychodzą na zajęcia i można wybrać dyscyplinę, a nawet czasami na jednych zajęciach dwie dyscypliny. Można zagrać w unihokeja, w koszykówkę czy w siatkówkę. Również, żeby takie zajęcia odbywały się w sobotę, chociaż teraz będzie ciężko o to, ponieważ wielu nauczycieli, żeby się utrzymać, pracuje gdzie indziej. Także ja w swojej karierze prowadziłam taki system, że jak spotkałam jakiegoś ucznia, który aktywnie spędzał czas na terenie mojego miasta, premiowałam to szóstką. Jeżeli nie spotkałam, a ktoś udokumentował, że przejechał z Pruszcza, pierwsze zdjęcie w Pruszczu, drugie zdjęcie w Gdańsku, czy nawet bliżej, również premiowałam. System nagród, czyli nie tylko najlepszych, premiowanie na koniec roku szkolnego w postaci statuetek za reprezentowanie szkoły czy najlepszy test Coopera, ale również za wysoki postęp. Mało tego, nie było pływalni w szkole, to jeździliśmy do oddalonej, napisałam projekt unijny i zajęcia były rozmaicone. Także, no i oczywiście bardzo ważna jest rola rodziców, ale to już zależy od kwestii ich, ale wielu rodziców jest świadomych i dzieci w czwartej klasie po WF-ie wczesnoszkolnym przychodzą i część przebiega 1000 metrów, a część nie jest w stanie przejść 400 metrów. No tak, oczywiście rodziców też zachęcamy do ruchu. Pani Marzeno, bardzo dziękuję za telefon. Jest też już z nami pan Michał z Łodzi. Dzień dobry, panie Michale. Minutę mamy, więc proszę się streszczać. Dzień dobry. Tak, właśnie ja w tej sprawie. Pani Marzena właśnie wyrwała mi parę argumentów z rąk, bo ja chciałam powiedzieć właśnie o nauczycielach, którzy uczą WF-u w szkole. 90% tych nauczycieli to są ludzie, którzy pracują gdzie indziej, a do szkoły chodzą tylko po to, żeby mieli zapłacony ZUS i po prostu im się nie chce, ale akurat pani Marzena była nauczycielką, widzę, bardziej zaangażowaną. Myślę, że nie tylko rodzice, ale ten system nauczania tego WF-u w szkołach jest trochę, ma wiele do życzenia, pozostawia do życzenia. No ma być reformowany, trzymamy oczywiście ale... za to kciuki. Tak, ale no, z doświadczenia wiem, jestem rodzicem dwójka dzieci, którzy trenują, więc wiem, jak system szkolny wygląda, więc mówię, no większość nauczycieli to po prostu przychodzą do szkoły tylko po to, żeby mieć zapłacony ZUS, a mają zajęcia po prostu poza szkołą, czyli dodatkowe firmy, ewentualnie są gdzieś trenerami lub inne jakieś tego typu rzeczy, więc oni przychodzą tylko odtajkować te swoje 3 godziny. Ale też są dobrzy nauczyciele, niedzielne aż tak nauczycieli, bo przecież pani Marzena była tym nauczycielem zaangażowanym. Panie Michale, bardzo dziękuję za telefon. Wywołała mi argumenty z ręki, ale naprawdę większość nauczycieli jest tylko po to, żeby mieć zapłacone ZUS. Jest 5:55. Dawid Podsiadło teraz będzie wraz z nami. Śpiewa pani, śpiewa pan i machają patrząc w dal. Niedobrze mi, znów ze mnie drwisz i czuję wstyd, tak wielki wstyd czuję, bo podsuwasz mi pod nos, że przecież miałaś swój czas. Ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Nie lubię cię smucić, twój stan. Pamiętam te lepsze, czy szansę ci dam, jeżeli niechętny od lat, od lat. Nie lubię cię. Całe rzędy sztucznych braw, nikt się już nie umie śmiać. Czy jesteś tym, czym chciałaś być? Bo wszystkim tu za ciebie wstyd, a ty nic. I tylko ciągniesz w dół. A przecież miałaś swój czas, ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Nie lubię cię smucić, twój stan. Pamiętam te lepsze, czy szansę ci.